Kontestacja. Startujemy, kontestacja 21.01, 2 sierpnia 2011 roku, środek wakacji, pierwszy dzień po ujawnieniu przez nas, czyli kontestacja super wielkiej afery, o której możecie poczytać na biurwoland.pl, takim naszym nowym projekcie tutaj. A dzisiaj wtorek, a we wtorek rozmawiamy z przedsiębiorcą, wyzyskiwaczem, kapitalistą, człowiekiem, który chce bogacić się kosztem biedoty i biednych ludzi, którzy nie mają za co do garka włożyć. I dzisiaj rozmawiamy z takim oto kapitalistą z Lublina, Piotrkiem Ciszewskim. Cześć, Piotrze! Cześć, cześć, witaj, witam wszystkie słuchaczy. Po co ci te wszystkie pieniądze? Bo lubię mieć i wydawać. Zostawiłbyś tych biednych, podzieliłbyś się. No to dzielę się, pracę im daję. Więc dzisiaj rozmawiamy z Piotrkiem. Piotrek to jest taki człowiek, który handluje kosmetykami i tutaj w większości ludzi od razu się zapewne włączają takie lampki i mówi Oriflame, FM, jakieś tam piramidy, nie piramida. Ja powiem wam, nie. Piotrek po prostu ma hurtownię kosmetyków dosyć sporą, można w Lublinie go odwiedzić. Można cię odwiedzić w Lublinie, Piotrku? Można, tak? Tak, tak, bardzo zapraszam. Jak byłem u ciebie, miałeś sklep i taki potężny magazyn, a może nie aż tak bardzo potężny, ale co, ze 100 metrów tam będzie, nie? No będzie, na kosmetyki to jest sporo. No to na 100 metrach kilka palet kosmetyków, kilkanaście, kilkadziesiąt, myślę, można zmieścić. No i Piotrek się tym zajmuje. Powiedz mi, kosmetyki, dobry biznes? Bardzo dobry, no, znaczy dobrze się sprzedaje w internecie. Nie trzeba gwarancji, bo się nic nie popsuje, tak jak w przypadku sprzętu elektronicznego. No i często się kończy. Także klientek jest sporo takich powracających. A nie sądzisz, że te wszystkie sieci MLM-owe to taka trochę bardzo trudna konkurencja? Nie, raczej... Znaczy u mnie przychodzą klientki, bo... Są jakieś tam, załóżmy, takie znane marki, które no, nie ma w MLM-ach i klientki cenią i po prostu kupują je, przychodzą do mnie i kupują u mnie. Ale co, znane marki, no to mają, no nie wiem, na każdym rogu w sklepie można kupić taki... No tak, tylko że w moim sklepie są, załóżmy, no często nawet i dwa razy tańsze niż takiej Seforze czy Osmanie, czy tych innych takich drogeriach. No, czyli co, konkurujesz ceną, jednym słowem, no bo jak? Produktem tak, nie tak. Możesz, bo sprzedajesz to samo. No tak, tak, w większości to tak, to jest ceną, przynajmniej do tej pory. Okej, okay, to może powiedz, gdzie cię można w internecie spotkać, żeby sobie słuchacze mogli w międzyczasie zajrzeć. To zapraszam na nasz sklep internetowy ekobieca.pl. Jeszcze raz może, bo tak kiepsko... ekobieca.pl. O, ekobieca.pl. O, tak sobie zaglądacie, czytacie o firmie, o której dzisiaj rozmawiamy. No ale słuchaj, no dzisiaj to jest duża, fajna hurtownia. A jak to się zaczynało? Co, miałeś 10 lat i myślałeś, a w przyszłości będę handlował kosmetykami? Słuchaj, nawet jak byłem w czasie studiów, no i nawet po studiach, to nawet nie sądziłem wtedy, że będę jakiś tam biznes prowadził, nawet... No jak, no nie mów, że po studiach nie wiedziałeś, że będziesz biznes prowadził. Że ty ile jesteś po studiach? Kilka lat? No już kilka, po swoich lat. Kilka, to znaczy więcej jak dwa, tak? Tak, to dużo więcej niż dwa. Także, no nie wiedziałem, a zaczęło się to, no, tak z 5 lat temu, kiedy wróciłem do Polski, tam pracowałem przez jakiś czas w Anglii, trochę pieniążków sobie zarobiłem. Co robiłeś tam w Anglii? Pracowałem, no to tak jak większość Polaków. No fizycznie na pewno. No, tak, dokładnie. W jaki sposób? Marchewki zbierałeś, czy? No, w jakiejś restauracji tam pracowałem. Kelner, zmywak, kucharz. No, to znaczy kelner i zmywak, także różne były tam stanowiska. No i wróciłem z żoną do Polski i tutaj pracowałem dla takiego człowieka, który tam na Allegro jakieś rzeczy sprzedawał. Ale w związku z tym, że no, płacił mi mało, a ja praktycznie robiłem wszystko, postanowiłem odejść i no, spróbować samemu coś takiego otworzyć. Czyli jak podpatrzyłeś, co on robi i zrobiłeś mu konkurencję? Znaczy konkurencja może na początku, bo kiedyś w ogóle nie handlowałem jeszcze kosmetykami, tylko na początku to była taka, takie, no chińszczyzna taka, krótko powiedziawszy. Ale w związku z tym, że to no, dosyć dużo problemów tak stwarzało, bo w związku z tam z gwarancją i tam to się często psuło, no to postanowiłem się na coś innego przerzucić. A no tak, kosmetyki tak dosyć przypadkiem wyszły. Znaczy, jak przypadkiem? Szedłeś sobie ulicą i nagle kobieta do ciebie przyszła i powiedziała, ma pan może krem do sprzedania? No nie, tak po prostu szukałem jakiś ofert na... To no są takie portale, gdzie można jakieś tam hutowe oferty sobie zobaczyć. No i były akurat kosmetyki. Sprawdziłem, jak to się sprzedaje wtedy na Allegro. No i stwierdziłem, że mam na tym po prostu zarobić. No i to jakoś się zaczęło. Nawet, wiesz, na początku miałem taką gamę tych kosmetyków, że nawet moja żona się w nich nie orientowała. Znaczy co, tak takie marki, czy tak to dużo? To znaczy, wiesz, takie różne, no... taka duża rozległość asortymentowa, ona można by rzec. Także pomału się jakoś tego uczyliśmy, tych wszystkich produktów, jak to sprzedawać i no i to się z czasem się to, tak powiem, rozwijało. I co? I coraz większe, czyli no, taka prosta kariera, tak? Tak, no można by rzec w ten sposób, że taka od na początku, że to wszystko się robiło samemu, a teraz, no, większe rzeczy robią moi pracownicy za mnie. No i do tego to się chyba powinno sprowadzać, żebyśmy tymi wyzyskiwaczami zostawali. No bo to piękne być takim wyzyskiwaczem i wyzyskiwać innych. Tak. Przynajmniej mi się to podoba. Chociaż dzisiaj to nie wiem, kto był wyzyskiwany, bo dzisiaj łącznie przeszedłem na nogach jakieś 30 metrów. To dużo. No i to przez całe te 13 czy 14 godzin, jak trwa już dzisiejszy dzień, no to tyle przeszedłem na nogach, ciągle siedzę przy komputerze i coś robię, więc... A co cię zmusiło do takiego wysiłku? No trzeba było wstać z łóżka i przejść do biurka. Może dwa razy do łazienki. No, to jeżeli chodzi o chodzenie, no trochę się narobiło zaległości również w związku z wczorajszą audycją, na którą was zapraszam. Wchodzicie biurwoland.pl, tam możecie sobie poczytać, jakie chłopaki robili przekręty w elektrowni Kozienice. Ale dzisiaj nie o tym, tylko o kosmetykach. Ale Piotrku, wyjechałeś do Anglii, no to jak chyba no 15% mojego rocznika, bo ja kiedyś tak się zastanowiłem, jak wziąłem moją klasę z liceum, to tak 12% na pewno jest wyjechało i tam siedzi, podejrzewam, że z kilkoma procentami nie mam kontaktu i wyszło mi, że 15% mojego rocznika siedzi w Anglii. Tylko wiesz, no oni raczej no tam no, żyją i raczej no nie odkładają pieniędzy, żeby przyjechać i otworzyć firmę, tylko chcieli po prostu dom wybudować, przynajmniej takie mam. No, znaczy, powiem ci z tego, co zauważyłem, że na jakim poziomie ludzie żyli w Polsce, potem się przekładało to na taki sam poziom za granicą. To, żeby większe pieniądze, to w sumie, wiesz, o niczym nie świadczy. To znaczy się, że jak żyli? Znaczy, no, jeżeli na przykład w Polsce ta osoba no, trzasała, że tak powiem, pieniędzmi, no to potrafiła też w Anglii, jak zarobiła dużo, też dużo szybko wydała i potem jej nic nie zostawało. No ale co, no ale tobie się udało oszczędzić i powiedz mi, tam pojechałeś z taką myślą, żeby odłożyć pieniądze na jakieś inwestycje? Nie, po prostu, żeby zarobić, a co było dalej, no to tak nie przewidywałem jakoś tam za... tak mocno perspektywicznie przyszłości, że załóżmy jakiś plan na 10 lat do przodu, tylko po prostu chciałem zobaczyć, jak to będzie. I tak wiedziałem, że do Polski wrócę, bo tam moja właśnie żona miała jeszcze rok do skończenia studiów, więc szkoda byłoby to tak powiem nie skończyć, chociaż i tak teraz wiedza, że te studia tak za bardzo się nie przydały do niczego. No ale wróciliśmy. To znaczy, nie byłeś tam długo w Anglii? Nie, tam sezon. Jakiś, nie wiem, z półtora roku, coś w tym stylu. No to kawałek, no to jednak kawałek. Ale co, powiedziałeś, że pojechałeś tam zarobić, no ale po co zarobić? Na pewno jest jakieś plany, żeby te pieniądze zarobione jakoś wydać, no bo nie zarabia się dla samego zarabiania, tylko zarabia się po to, żeby te pieniądze na coś wydać. Pewnie tak, chociaż nie miałem wtedy planu jeszcze na co. czyli co, miałeś wbite gdzieś tam w głowie, że trzeba oszczędzać, trzeba oszczędzać, trzeba generować pieniądze i mieć pieniądze, tak? Znaczy może też troszkę mnie tego kiedyś rodzice nam nauczyli, że zawsze jakoś tam na czarną godzinę trzeba mieć te jakieś tam pieniądze odłożone, bo jak coś się stanie, to no dobrze jest te pieniądze mieć, ale znaczy nie jechałem może z tą myślą wtedy do Anglii, tylko po prostu, żeby zarobić. A jak... No ale do zarobić trzeba po coś. No nie wiem. No pewnie tak, no nie myślałem wtedy jeszcze o jakichś wydatkach, że załóżmy, no nie wiem, wyjadę i wrócę, kupię sobie dom albo nowy samochód. Jakoś takich planów konkretnych nie było, tylko po prostu chcieliśmy wyjechać, zobaczyć jak tam się pracuje, jak tam się żyje i no i zarobić. Okej, okay. To już się tutaj nie męczę. Ale co, wróciłeś, no i miałeś jakieś odłożone pieniądze, ale jednak poszedłeś, znalazłeś pracę na etacie, gdzie gdzieś tam u kogoś pracowałeś. Tak, dokładnie. Dlaczego, skoro miałeś pieniądze? No bo coś trzeba robić. Takie... No to takie, wiesz, można szukać pracy na przykład. Można szukać takiej dobrej pracy, wymarzonej, tak... Jak się w szkołach mówi, że idź, znajdź dobrze płatną pracę w urzędzie na przykład. To znaczy, no tak, chociaż ja też miałem takie dosyć mocne problemy, żeby określić się, co ja bym chciał robić, bo tych różnych pomysłów na życie było bardzo dużo i nie było jakiegoś takiego kierunku, w którym chciałem konkretnie, także nie, są takie osoby, które mają, załóżmy już od czasów liceum czy studiów, wiedzą, że chcą robić to i to. Ja natomiast tak nigdy nie miałem. No i bo to było dla mnie problemem, ale potem się okazało, że w sumie to jest okej, bo mam różne pomysły na różne rzeczy i to mi się w biznesie przydaje. To znaczy co, tak nie masz jakiejś takiej wielkiej wizji, jak rozwijać dalej firmę, czy jak? Bo... Znaczy nie, to chodziło mi o tą pracę na etacie właśnie, że wtedy nie miałem jakiegoś takiego kierunku, że na przykład chciałem zostać informatykiem, bo akurat ja informatykę skończyłem i nie miałem jakiejś tam wielkiej wizji, że chcę pracować w korporacji, być informatykiem, który będzie zarabiał, załóżmy, nie wiem, 10 tysięcy czy ileś tam miesięcznie. Wręcz odwrotnie, nawet nie chciałem tego trochę robić. No i też nie miałem jakiegoś innego zawodu, który bym konkretnie chciał robić. Miałem różne pomysły, ale nic takiego, co by mnie przekonywało, że akurat chcę robić to, a nie inne rzeczy. To po jakiego grzyba lazłeś na tą informatykę? Bo wydawało mi się to najlepszy kierunek wtedy. Najbardziej interesujący. Najlepszy PR miał. Tak, może tak. Ale co, w sumie chyba dobry kierunek. Jak wspominasz studia? Dobry. Wiesz co, jak ja byłem w prywatnej szkole, to najwięcej inteligentnych ludzi było akurat na informatyce. No tak, no bo to... Przeważnie ludzie to tacy matematyczni idą na informatykę, czyli tam nie ma humanistów, czyli z zasady są inteligentni ludzie, nie? No tak. To wiadomo, jak matematyka i to jest inteligentniejsi niż takie lewactwo, które tam przeważnie się jakimiś tam artystycznymi rzeczami zajmuje, humanistycznymi i tak dalej. My wyzyskiwacze to konkretnie liczymy kasiorę. No to co, poszedłeś do pracy, pracowałeś, nie podobało ci się i postanowiłeś zacząć handlować i trafiłeś na produkt, czyli kosmetyki. Rozwijasz. Wiesz co, to tak opowiadasz o tym, że to takie proste, tak może trochę tak od niechcenia. A słuchają nas ludzie, którzy no marzą, żeby mieć taką firmę jak ty. Chociaż, no nie mamy jakichś tam wielkich tych firm, tak? No nie wiem, około 5-10 ludzi zatrudniasz i no wielu ludzi marzy, żeby mieć taką firmę, a ty tak opowiadasz, że to było takie proste, takie fajne, takie w sumie od niechcenia. Słuchaj, musiałeś mieć jakieś przeszkody w rozwoju. Przeszkody? No na pewno były przeszkody. Znaczy największą przeszkodą to jest konkurencja, która konkuruje ceną przede wszystkim i psuje rynek, bo załóżmy, jak zaczynamy od jakichś tam produktów na Allegro, były tam jakieś, no marka załóżmy X, to potem po jakimś czasie, po takiej wojnie cenowej, to teraz tymi produktami już się na przykład na Allegro już za bardzo nie opłaci handlować przez te wojny cenowe. Jakie jeszcze przeciwności? No czasem jakaś tam płynność finansowa, ale to też nie było jakiś tam aż taki wielki problem. Pojawiają się no czasem takie drobne, jak tam załóżmy się zarządzanie pracownikami, to co każdy, jakieś stosunki, prawda, kontrole z urzędów, inne sprawy, ale nic takiego, co by jakoś mnie... A, miałem jedną taką dosyć dużą przeciwność, bo musiałem w ciągu tygodnia znaleźć nową siedzibę firmy. I to naprawdę było duże wyzwanie, bo udało się znaleźć tą nową siedzibę firmy. Zresztą w tej, której byłeś u mnie, to właśnie to jest ta siedziba. Uh-huh. I ładnie. Ta nowa siedziba się okazała dużo lepsza niż stara, a znalazłem ją w ciągu 2-3 dni, gdzie normalnie jakiś porządny lokal znajduje się na przeciągu minimum miesiąca, tak naprawdę. Więc to było duże wyzwanie, nie tylko żeby znaleźć, ale... A co się stało, że musiałeś się tak w tydzień eksmitować? Powiem tak... Podnieśli czynsze? Nie, miły sąsiad, który mieszkał obok. Znaczy co, kradł ci towar? Nie, bo chodzi o to, że jak wynajmowałem po prostu w jakimś tam domku jednorodzinnym, tam parę kondygnacji, a sąsiad natomiast życzliwy doniósł do inspekcji handlowej, bo akurat właściciel, który mi wynajmował, nie miał zmiany jakby powierzchni z mieszkalnej na użytkową. No i potem to się okazało problemem, bo jak przyszła inspekcja. Najpierw to przyszli tydzień wcześniej tak prywatnie, co się potem już dziwiliśmy, że mogą być tacy mili urzędnicy. I uprzedzili tego właściciela, że taka inspekcja w ogóle będzie, bo był donos. No i po prostu doradzili mu, żeby firma no, w ciągu tego tygodnia znikła, bo on zapłacił dosyć sporą karę. No na początku z tym właścicielem mieliśmy jakiś tam plan, że może gdzieś tam na chwilę się to przeniesie albo coś, ale w końcu postanowiłem, że jednak się do innego lokalu, że tak powiem, przeniesiemy. Także to było wtedy no, dosyć duże wyzwanie i no, mogło tak jakby mocno firmę znaczy zachwiać im nie takim zwykłym bytem, tak powiem, że mogło... No słuchaj, mogło bardzo dużo, bo tak. Ile handlujecie tak na żywo, a ile przez internet, tak w procentach mniej więcej? Czekaj. Na oko. No, ten sklep na miejscu da jakieś, załóżmy, 1/5 dochodu. No to 20% do dochodu, jak ci nagle zniknie, bo się musisz przeprowadzić, a zanim nowi klienci się kapną, gdzie jest sklep i tak dalej, no to potrafi zabić firmę, zwłaszcza przy takiej... No, troszkę tak, zresztą, wiesz, nawet by sprzedaż internetowa mocno tam siadła, no byłoby ciężko, wiesz, cokolwiek znaleźć, wysłać, czy coś obsłużyć. Ale to no, przez internet to za zawsze schandlujesz, nieważne gdzie jesteś, tak? No, najwyżej dwie nocki nie pośpisz, tak? Tak. I będziesz pakował w nocy. Podejrzewam, że takich nocek miałeś trochę. No były takie. Właśnie szczególnie przy tej przeprowadzce to miałem no, sporo takich nieprzespanych nocy, no ale... Ale się wszystko dało. Ale słuchaj, ja jak powiedziałeś o tych urzędnikach, no to ja się po prostu kolejny raz zakochuję w Lublinie. A słuchaj, podobno w Rzeszowie są bardziej mili urzędnicy niż w Lublinie. Jeszcze bardziej nie mili, tacy co nie tydzień wcześniej przychodzą przed kontrolą, tylko dwa tygodnie wcześniej przychodzą informować o kontroli, tak? Więc słuchaj, wypozałem jak ja na swojej drodze natrafiłem na urzędników, to raczej większość wspominam tak pozytywnie. Naprawdę? Tak, cię zaskoczę. No to cholera, mamy całkiem skrajne doświadczenia. Chociaż, no... Przeważnie urzędnicy są mili, jak się pomylą. O. To też. Czasem jak się pomylą, to twierdzą, że mają rację, ale to też inna sprawa. Ja na przykład... różne rzeczy robiłem i zawsze byłem w urzędach traktowany jako taki przypadek niestandardowy. Na przykład kiedyś sprzedawałem samochód sam sobie. No po prostu z jednej spółki z o.o. Sprzedawałem samochód do drugiej spółki z o.o. i w obydwu byłem prezesem. No i upoważniłem moją żonę, żeby ja sprzedaję, ale upoważniłem moją żonę, żeby dla mnie kupiła ten samochód ode mnie. No i po tej transakcji sprzedaży też ja byłem, bo ja miałem połowę samochodu jako osoba fizyczna. I to taką sprzedaż się załatwiało 3 godziny. Po konsultacjach, nie wiem, chyba z ministrem transportu nawet tam się konsultowali przez telefon. No, niestety. I zawsze miałem takie nieprzeciętne, różne, dziwne sytuacje, gdzie po prostu te kilka procent takich spraw, które się nie mieszczą w pewien taki szablon. Aha, no to tak, takie są najgorsze. Wtedy już nie wiadomo, co zrobić, tak? Wtedy trzeba używać. Ale co, no to mówisz, że urzędnicy przyjemni, no biznes, to nie myślałeś nigdy, że będziesz przedsiębiorcą. No to tak, słuchaj, no to gdzie jest ta taka, nie wiem, ten American Dream, żeby być takim wolnym, żeby, no nie wiem, no tak jesteś po prostu ułożony, no to jest za fajne, żeby mogło być prawdziwe, Piotrek. To znaczy, to na pewno jest coś fajnego, wolność w ten sposób, że nie to, że wolność, że pracujesz po 4 godziny, a czy możesz, jeśli sobie odpowiednio biznes tak skonstruujesz, że możesz sobie pracować rzeczywiście 4 godziny, ale żeby najpierw tak skonstruować, no to trzeba po 12, 16 i Bóg wie ile. Tak jak ja dzisiaj. Ale no, mimo jakichś tam trudności, no na pewno większych niż człowiek na etacie, wspominam, to znaczy jestem zadowolony ze swojej decyzji, którą podjąłem. A myślisz, że każdy człowiek może zostać przedsiębiorcą? Każdy być może, ale nie każdy ale nie każdy chce i ma taką jakby to powiedzieć, chęć, ochotę, potrzebę? Coś w tym stylu, znaczy takie można pacie powiedzieć, albo w ten sposób. Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że każdy jednak gdzieś tam marzy, żeby jakieś pieniądze zarobić, nie? Znaczy marzy to tak, ale od marzeń, żeby to wdrożyć, to powiesz, ktoś może marzyć, ale przy pierwszym niepowodzeniu stwierdzi, że to nie jest dla niego, że to woli jednak posiedzieć sobie przed telewizorem i tyle może być z tych marzeń wyjść, także trzeba za tymi marzeniami jakieś sobie cele postawić, no zmienić jakieś tam nawyki, sposób myślenia przede wszystkim, z takiego etatowca na przedsiębiorcę. No i wtedy można, być może te marzenia się uda osiągnąć. Powiedziałeś, że po pierwszych jakichś tam problemach, bo rozumiem, że twoje problemy to było to, że zacząłeś handlować chińszczyzną, która się nie sprzedawała. Znaczy ona się sprzedawała, tylko były po prostu dużo reklamacji. Znaczy jakbym chciał być większością takich sprzedawców na Allegro, no to bym te reklamacje tak, no nieładnie mówiąc, olewał. Ale jednak, no ja mam inne tam, jakieś tam moje wartości jakieś i nie chciałem tak traktować po prostu klientów, więc no chciałem znaleźć towar, który mi pozwoli no nie mieć takich problemów z towarem. Nie mieć ciągłych reklamacji. Znaczy reklamacje oczywiście zdarzają, bo to zawsze się znajdzie jakiś klient, który się czegoś tam przyczepi, no ale to jest dużo bardziej opłacalne niż w przypadku to właśnie tej chińszczyzny. A ci źli klienci przyczepiają się. jak ostatnio w audycji Martina, który komentował zachowanie pani na poczcie, czy jakiegoś pana, który krzyknął, jak w kolejce nie będzie cicho, to zamkniemy pocztę, czyli zadzwonimy po policję, czy coś takiego. No więc w dzisiejszym świecie jeszcze takie rzeczy się dzielą. Moi drodzy, dzisiaj rozmawiamy z Piotrkiem Ciszewskim. Dzwońcie do nas 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com, bo jak słyszymy, no można sobie w bardzo prosty, fajny sposób to ułożyć biznes, życie, no bo jak tak często rozmawiam z ludźmi, którzy chcą zakładać biznes, to tak sobie myślą, a zrobię, wiesz, portal taki jak nasza klasa, tylko trochę inny i zdobędę miliardy, zyliardy i tak dalej. I mało ludzi, no, może niedowartościowywuje się takich branż, mógłbym powiedzieć, no nudnych, takich może nie nudnych, oklepanych, bo słuchaj, Piotrku, sam chyba przyznasz, że no handel kosmetykami to nie jest taki sexy. No nie, znaczy ja może to ujmę w inny sposób, bo ja też się spotykałem z wieloma osobami, które by taki biznes właśnie chciały zakładać i wiele jest w tych osobach takich właśnie oryginalnych dosyć pomysłów. Znaczy to jest okej, to jest fajne, tylko że to nie jest odpowiedni czas na realizację takich pomysłów. Według mnie przynajmniej. Uważam właśnie, że dużo większym prawdopodobieństwem może sukcesu się zakończyć taki zwykły właśnie, nie wiem, kwiaciarnia czy warzywniak, czy chociażby taka sprzedaż kosmetyków, która jest no dużo, dużo prostsza do zrealizowania, gdzie się można nauczyć, jak się prowadzi biznes, jak się sprzedaje, no i innych rzeczy związanych z biznesem, jak chociażby, no nie wiem, płaci podatki, czy odpowiednio... Czy się nie płaci podatku. Dokładnie. Czy tam odpowiednio, nie wiem, jak przepływy pieniężne zachowywać i tego typu rzeczy, niż brać się na coś po prostu wielkiego, mimo że pomysł może być, załóżmy, dobry, ale wtedy ta osoba nie będzie miała odpowiedniej wiedzy, żeby ten pomysł wdrożyć, bo nie będzie wiedziała, załóżmy, jak zdobyć klientów, jak ten swój pomysł sprzedać. Czyli co, lepiej mieć tego wróbla w garści, uważasz? Tak, lepiej zacząć od czegoś prostszego, znaczy niekoniecznie kopiować dokładnie tak, jak robi to konkurencja, tylko po prostu wziąć jakiś taki prosty biznes i zrobić go w inny sposób niż konkurencja, w lepszy. No to w jaki sposób ty na przykład zacząłeś handlować kosmetykami lepiej jak konkurencja? Wtedy to było na takiej zasadzie, że no mieliśmy trochę lepsze zdjęcia, lepiej opisywaliśmy towar. Ja też mocno w swojej firmie ograniczałem jakieś tam koszty zatrudnienia, czy koszty obsługi zamówień poprzez automatyzację. No, trochę mi zostało z informatyki jakiejś tam wiedzy. No i zawsze jakoś tam miałem pomysły, jak zautomatyzować te procesy u mnie w firmie, żeby to wszystko przebiegało szybciej i sprawniej, co dało mi, załóżmy, masę jakichś oszczędności czasu w obsłudze klientów, czy też no, tego, jak pracuje u mnie pracownik. Czyli to takie podejście z zarządzania jakością, takie można by to tak ująć. To wtedy ulepszaj właśnie, i tak. No mów. Chociaż wtedy właśnie jeszcze sobie nie uświadamiałem, że to jest zarządzanie jakością. Dopiero tak po pewnych wykładach u Blikle czy tego no jakichś tam informacjach z internetu, dopiero dowiedziałem się, że to jest właśnie zarządzanie poprzez jakość. No ale wspominałeś profesora Blikle, który u nas wykłada. Fenomenalne zajęcia, prawda? Tak, dokładnie. Fajny człowiek. Ale słuchaj, no, czyli co, takie no unowocześnianie, że wyrwać, że ten proces przyspieszyć, żeby to nie zajmowało 60 sekund, a 43 sekundy, żeby co, żeby konkurować ceną, bo to do tego się sprowadza? Też, znaczy, załóżmy, jeżeli, no nawet będę sprzedawał po tej samej cenie co konkurencja, ale konkurencja na tym, załóżmy, zarobi jakąś tam kwotę, ale ja dzięki oszczędnościom poprzez tę automatyzację zarobię no, dużo wyższą kwotę. Także nawet w ten sposób, chociaż no, też mamy teraz w firmie trochę inne podejście niż poprzez właśnie konkurowanie ceną. Okej, okay. To już może zmienię pytanie, bo sobie wszedłem na Allegro, wpisałem sobie w wyszukiwarkę słowo krem, i wyskoczyło mi dużo różnych pozycji i ja wiem, że ty się trochę znasz na tych kremach i kosmetykach i chciałem się ciebie zapytać, czym się różni krem na powiększenie penisa Penilarge Cream 50 ml od zestawu Penix XL 60 tabletek plus 50 ml krem Fergo Gratis. No niestety nie będę mógł ci udzielić informacji, bo to nie moja branża. Ale kosmetyki! No kosmetyki, ale niestety, wiesz, mogą być to kosmetyki do samochodu czy do innych rzeczy, także są różne rodzaje kosmetyków. No krem, no to chyba podstawowy kosmetyk. Ale co, nie myślałeś, żeby w taką branżę też uderzyć? Wiesz co? Jakoś nie. Na razie się skupiłem na tej. Może w przyszłości. Ale powiedziałeś też o usługach, no to może akurat, nie wiem, dozowanie kremu na powiększanie penisa, taką usługę. Trochę by się to kłóciło, no z kosmetykami myślałem bardziej o, wiesz, jakichś takich wizażach albo spa, albo coś w tym stylu, to wiesz, może będzie... Nawet bardziej... spa otworzyć. Można, ale no, najlepiej, wiesz, skorzystać już z gotowych. Po co będę budował spa? No chyba, że kiedyś w przyszłości. To znaczy, to w jakim sensie? No powiedziałeś, że spa można otworzyć. Można, że albo można... Że jakieś robić spa... Albo można sprzedawać usługi, które ktoś oferuje, czyli załóżmy dogadać się z takim spa i karnety jego usługi sprzedawać, no, na przykład. Czyli co, twoim de facto takim clue to nie jest kosmetyka czy pielęgnacja, tylko twoim takim clue jest umiejętność sprzedawania takich rzeczy różnych przez internet czy w ogóle. Dokładnie, znaczy dosyć niedawno sobie zdałem sprawę, że w biznesie nie jest najważniejszy produkt i nie trzeba się tak kluczowo, załóżmy, trzymać tego produktu, że sprzedaję tylko kosmetyki i na tym opieram swój biznes, ale trzeba się jakby bardziej spojrzeć na tego klienta, co on by chciał i jakby tak całościowo go obsłużyć, można by tak powiedzieć. No to co taki klient kupujący kosmetyki chce? No przede wszystkim kobiety chcą być piękne, podobać się... Albo nie chcą być brzydkie. O, ale Adzie, tego kobietom nie mówić. No, no okej, okay, czyli co? Jeżeli kosmetyki poprawiają wygląd, no to takie spa też poprawia wygląd. Tak. Czyli tutaj widzisz rozwój firmy. Tak, tak. A nie widzisz szansy, żeby na przykład zwiększyć obroty? Też mam pewne plany, żeby to jakoś też w tym kierunku iść. To i na przykład taki sposób na zwiększanie obrotów, założenie kilku ników na Skype, na Allegro i handlowanie w ten sposób. To znaczy, ja się już w tej chwili tak na Allegro nie skupiam, właśnie głównie w związku z tymi, z konkurencją, która jest coraz więcej. Bardziej się przerzuciłem w tej chwili na sklep, który tam wcześniej podałem jego adres, może przypomnę, ekobieca.pl. Na tym się skupiam i powiem ci, klient jest mniej wymagający, mniej problematyczny i ogólnie kupuje więcej, częściej. Okej, okay. Mam otwartą twoją stronę właśnie. Reklamujesz najlepszą ochronę przed słońcem. Też bym sobie taką ochronę kupił, jak tutaj jest na tej reklamie. Taka piękna, piękna modelka. A polecam ci, bo sam używałem akurat tego. Tej modelki? Nie, tego preparatu akurat. Okej. Okay. Moi drodzy, kontestacja. Już dochodzimy do połowy audycji. 222-195-321. Bądź na Skype'ie kontestacja.com. Możecie do nas dzwonić. Dzisiaj rozmawiamy o, no, chyba najprostszym sposobie, najpowszechniejszym, czyli handel w internecie, nie? Mamy słuchacza. Halo, słuchaczu. Halo, słuchaczu, słuchaj nas przez Skype'a. Sekundkę, znajdę tylko playera, wyłączę. Okej, poczekamy chwilkę na ciebie. O! Klikasz, dawaj, mów. O, i wszystko znikło. Skype przestał działać, zarówno Piotr, jak i... Halo, Piotrze, jesteśmy. No, jestem, coś mnie rozłączyło. Tak, coś technologia dzisiaj nam cuda sprawia. Za chwilę może słuchacz się do nas dzwoni. No bo sobie, Piotrze, nie ukryjesz, no, że handel w internecie, no to jest taki chyba najpowszechniejszy sposób na zakładanie firmy. Oj. I przerwę sobie zrobimy na chwilkę. No musisz powtórzyć pytanie, bo coś mi... Tak coś jest. Mi wywaliło znowu. Słuchaj, no handel w internecie to jest taki najprostszy sposób na sprzedaż. Miliony różnych ludzi zakłada. Nawet znam 14-latków, którzy mają sklepy internetowe. No i jakoś im nie wychodzi. Znaczy powiem ci, najprostszy i najtrudniejszy w tej chwili, bo właśnie w związku z tym, że najprostszy, to każdemu się wydaje, że może sprzedawać. Znaczy może, ale niekoniecznie znajdą się klienci. No dobrze. No to dlaczego tobie się udaje tych klientów znaleźć? To znaczy mamy różne takie strategie na przede wszystkim na zdobywanie, a potem trzeba też umiejętnie jakby to powiedzieć, no skorzystać z tego, że już ta osoba kupiła, czyli stworzyć tego stałego klienta, na którym się potem bazuje cały biznes. A dużo klientów u ciebie kupuje drugi raz kosmetyki? Jest to tak, jak badałem, to jakieś 40% kupujących to są osoby wracające. No to także sporo. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, no to ja przy książkach takiego nie osiągnąłem. Aczkolwiek... Że dlatego, że ludzie słabo, znaczy bardzo mało książek czytają. No może dlatego. Ja zaproszę was na 2 minutki przerwy. Albo nie, odbierzemy Becie. Halo, Becia. Halo. No jak jest o kosmetykach, to kobieta musi zabrać głos, oczywiście. Oczywiście, że tak. Tylko... Więc ja chciałam powiedzieć, że ja się w ogóle nie maluję właściwie i nie używam kosmetyków, ale na przykład kupuję sobie lakiery do paznokci, bo bardzo lubię. I tutaj padło stwierdzenie, że są produkty tańsze niż w Rossmanie. Ja uważam, że Rossman jest akurat tanią drogerią, więc chciałam się dowiedzieć, jakie to są ceny, jakie marki lakiery do paznokci na przykład. Wiesz co, Beciu, za chwilkę się... sprawdzimy, ja zaproszę na krótką przerwę w celu zrestartowania Skype'a, który się strasznie zawiesił. O, więc puszczę wam podkładzik i zaraz wracam. Słyszymy z powrotem. Słyszysz mnie? Tak, słyszę. No, witam. O, już się wszyscy słyszymy. Wiecie co? Skype postanowił się u nas zaktualizować. Aha. I zawiesił nam w ogóle wszystko. Ale już mamy słuchacza na antenie, a do pytania słuchaczki, którą odebrałem, jak zniknął Piotrek, za chwilę wrócimy. Więc słuchamy cię, słuchaczu. Czyli mnie. Słuchaj, jak zdobywasz klientów przez internet? Bo widzę, że fajnie się pozycjonujesz. Sklep, tak jak tutaj, kurczę, mam hoplan nad tym, żeby był zoptymalizowany pod SEO, no to naprawdę tutaj jest jedna z nielicznych stron, gdzie się nie można przyczepić. Ale słuchaj, ale ustalmy jedną zasadę. Jak zadajesz pytanie, to nie odpowiadaj na nie. No tak, no ale... No bo powiedziałem... Pytasz po prostu się... oczywistości chciałem od razu na początku wykreślić. Aha, żeby nie było takiej głupiej odpowiedzi, tak? Tak. Coś w tym stylu. Tak więc jaką masz właśnie strategię? Tutaj coś mówiłeś, że gdzieś masz jeszcze jakieś w planach kolejne strategie. Gdzie szukasz tych klientów? Znaczy taki jeden prosty sposób, bo to nie wymienię oczywiście wszystkich. Wystarczy, że wystawisz coś w atrakcyjnej cenie na Allegro, to już masz klienta, z tym potem już możesz w kolejnych krokach pracować. Tak, tylko że Allegro, tutaj jest taki problem, że z Allegro ciężko klienta sprowadzić do swojego sklepu, bo łatwo stracić konto na Allegro. Nam to się udaje. No, czyli co? Czyli teraz... pierwszego klienta szukasz na Allegro, a później dopiero jego kierujesz do sklepu i tam jego zatrzymujesz? To jest jedna z możliwości. No, wszelkie rodzaje jakieś tam marketingi, tylko po prostu no nie taki marketing, że rzucasz jakieś, wykupujesz banę na jakiejś stronie, gdzie ci tam jest milion odsłon, ale skuteczność z tego jest, tak powiem, bardzo znikoma, tylko no już wykupujesz reklamę tam, gdzie konkretnie jest swój klient, nie wiem, chodzi, tam gdzie jest wysoka konwersja. Tak, dokładnie. No to są jakieś takie dwie możliwości więcej w tej chwili, no nie chciałbym tutaj zdradzać. A tutaj widzę, że dosyć niedawno wskoczyłeś na fanpage'a z Facebookiem. Jakie masz tym doświadczenie? Moja prośba, wytłumacz, co to znaczy. No na Facebooku strona sklepu. Aha, dobra, no to teraz rozumiem. Bo... Fanpage, strona fanów. Fani sklepu. Okej, okay. Zrozumiałem już. Znaczy z tego co słyszałem, Facebook nie generuje za bardzo sprzedaży. Na razie badamy, co z tego wyniknie. Mamy tam jakieś plany, żeby no, tych fanów zdobyć więcej. Myślę, że u nas to bardziej będzie na zasadzie, że jak ktoś zobaczy jakiś produkt, to się być może nim zainteresuje w ten sposób, ale nie traktujemy tego jakiś tam, że no mocno będzie to generować jakiś tam zysk. Tak, tylko bardziej jakieś tam świadomość sklepu. Jasne, budowanie marki bardziej, nie zdobywanie klientów. Tak, dokładnie, bo tam ktoś może akurat ze znajomych sobie wejść, zobaczyć i przy okazji być może kupić. Ale to tak mówię, bo to jest modne, po prostu chcieliśmy to sprawdzić, jak to czy to rzeczywiście przyniesie jakiś efekt, czy nie. No na razie to dopiero zaczynamy z tym, także nie mogę nic, jakichś konkretów powiedzieć. A czy myślałeś, planowałeś, albo czy może wprowadziłeś coś typu multi-shoppingu, czyli zakładasz kilka sklepów ekobieca.pl, każdy pod innym adresem, każdy inaczej wygląda, a każdy jest tym samym sklepem? Wiesz co? I sam sobie robisz konkurencję? To mam w planach, ale to nie tylko na zasadzie konkurencji, ale chcę sprawdzić różne rozwiązania programistyczne, no i różne strategie, że tak powiem, podejścia do klienta, do prezentacji oferty. Także to mam w planach i szukam jakiegoś lepszego oprogramowania, można by tak rzec, bardziej odpowiedniego do moich planów. No a właśnie, a propos oprogramowania, na czym stoi ten sklep? To jest dedykowane, czy jakiś open source? Tak, wejdziesz tam w stopkę na samym dole, to będziesz miał linka, to jest AI Shop. Już widzę. Na początku, jak wybierałem to oprogramowanie, myślałem, że to będzie no super, bo tam ma funkcji multum, różnych możliwości, natomiast kłania się niestety obsługa klienta, którą oni się szczycili, że jest super, natomiast on już nie jest tak super, jak się okazuje. Bo jak człowiek wchodzi na giełdę, klienta, no to wiesz, znaczy? Tak rośnie. Szybkość reakcji, odpowiednie ceny za te usługi są, no po prostu dlatego, że oni są monopolistami na wszelkie zmiany. Czyli to nie jest oprogramowanie, które stoi u ciebie, tylko po prostu... Nie, dzierżawisz u nich sklep i wystawiasz swój towar, tak? Dokładnie. Tak, dokładnie. To jest oprogramowanie takie, że no kupuje licencję na miesięcznie, załóżmy, i to się tak używa. Znaczy z jednej strony to jest fajne, bo masz plusy, że jakieś tam darmowe aktualizacje, oni ci dbają o wszelkie kwestie bezpieczeństwa. Hostingi, wszystko. Tak, bo ja na przykład jakiś czas temu jeszcze, zanim tego używałem, miałem dosyć nieprzyjemną sytuację, bo miałem włamanie na swój stare oprogramowanie sklepu. Właśnie dlatego, że oprogramowanie było nieaktualne i była studziura w tym oprogramowaniu. Opowiadaj, co się stało? No, też miałem kilka takich sytuacji. To znaczy, no, to nie ma bardzo co wypadać. On akurat to włamanie nie zniszczyło mi fizycznie żadnych tam danych, bo nic nie wykasowali, tylko po prostu wgrali sobie jakby taką stronę phishingową, w sensie, że tak, która się podszywała pod jakiś tam bank i to w ten sposób wyglądało. No jasne, najbardziej paskudne są te, kiedy raz wchodzisz na stronę, wszystko jest w porządku, innym razem gdzieś się przekierowuje. Nie za każdym razem to zauważysz. Znaczy to akurat zauważyli za mnie administratorzy tego hostingu, na którym się znajdował ten mój sklep. I bo akurat ta strona, którą mi podmienili, to nie była główna moja strona sklepu, tylko jakaś tam na serwerze, ale nie główna sklepu. Także samo, żebym, nie wiem, może za jakiś rok albo kiedyś zauważył, ale to po prostu mi zwrócili uwagę z administracji tego hostingu. No to się chwali taki hosting, ale ten, może jakaś mała reklama ich? To znaczy chwali się, mogę po prostu powiedzieć nazwa PL, tylko z drugiej strony oni mi dali znać, ale też zablokowali mi cały serwer. Aha. I też słyszałem dużo takich akcji. Tak, i na jakiś tam dłuższy czas, dopóki wyjaśnianie z nimi dosyć długo trwało i to też nie było do końca przyjemne z nimi, tak jakbym chciał. Jasne. Wracając do marketingu internetowego, mówiłeś, że masz tutaj duży powracających klientów. Jak walczysz o to, żeby oni wracali do ciebie? To znaczy, generalnie tworzy się takie mini kampanie. No, większość się oparta to jest na mailingu. To jest kluczowa rzecz, jaką trzeba stworzyć w biznesie. Po prostu tworzyć sobie bazę klientów, jakoś grupować tą bazę klientów i na niej po prostu działać potem, odpowiednim klientom jakieś odpowiednie oferty przesyłać. No, czyli w ten sposób. Tak. To jest jakby klucz, no można powiedzieć, powinien być klucz większości biznesów internetowych. Niestety często ten element jest nieoceniany przez sprzedawców. Albo przez właścicieli firm. No tak. To samo czasem to nie jest jednoznaczne. Ja akurat jestem przez sprzedawcą internetowym, nie jestem właścicielem firmy. Aha, no to też. Bo tak z drugiej strony często tak właśnie, jeżeli to jest sprzedawca inny niż właściciel, to często tak ciężko przekonać do własnych pomysłów. Tak, pewnie mam. No, tak. Możliwe, że tak jest. Ja nie mam takich problemów. Aha. To już inne indywidualne kwestie. Następne pytanie. Rzetelna firma, mikrofirmy, słucham swoich klientów. To są strony, gdzie można swoją firmę pokazać, że my jesteśmy ci dobrzy, bo my tutaj mamy referencje. Jak to działa u ciebie inaczej? Może nie tyle jak działa, tylko jakie to daje tobie efekty? To znaczy na pewno zwiększa zaufanie przy pierwszym kontakcie ze stroną. Potem to już jak klient powraca, no to już jest bez znaczenia, ale przy pierwszym kontakcie... Jasne, ja wiem, przy następnym, ale przy pierwszym mało ludzi to widzi, to zna w ogóle. Opinie to na pewno dużo klika, bo tam mam akurat jakieś tam statystyki, że obrazki właśnie tam, gdzie prowadzą do opinii, to jest duża klikalność to. Mniejsza rzetelną firmę, ale też ludzie na te rejony, tak powiem, patrzą. No mi ostatnio kazali w stopkę maila wrzucić logo rzetelnej firmy. No, trudno. Znaczy w stopkę to może nie. Nie wiem, czy to jakieś tam da. No ale no cóż, takie wymagania. No i co, no to chyba dobra. Wszystko. No, może dzięki za to rozluźnienie. Na rozluźnienie. Ile dziennie masz telefonów z panoramy firm i polskich książek telefonicznych, żebyś się u nich reklamował? Wiesz co, nie wiem, bo to pracownicy mówią, że mnie nie ma. To się nazywa ta automatyzacja w biznesie. Tak, tak, to tutaj jesteś w tej lepszej sytuacji, bo to ja dostaję te telefony. A co udało? Powiedz, że właściciela nie ma i że nie wiesz, kiedy będzie. Ostatnio nawet wam powiem, że przyszli do nas, jak zobaczyłem ich dwóch, szef kazał mi do nich podejść. Na początku się przestraszyłem i myślałem, że to jacyś Jehowi przyszli. Aha. No nic, to wszystko. Dziękuję, do widzenia. Trzymaj się, dzięki wielkie za serię rzeczowych, bardzo fajnych, miłych pytań. A ja tutaj muszę wrócić do pytania naszej słuchaczki Beci, która dzwoniła. Piotrze, zadzwoń Beciu, jak nas słuchasz, może uda się u ciebie odebrać. No, Becia mówiła, że w Rossmanie to jest bardzo tanio i się pytała, jakie ty masz ceny na jakie produkty. Znaczy w Rossmanie, czy wręcz tak tanio, no, porównując jakiś podkład, to w Rossmanie kosztuje 60 parę, u nas 40-30 parę. W Rossmanie bywa tanio, jak dadzą jakąś promocję, ale tak ogólnie no to nie powiedziałem, że tak tanio jest. No. Słyszycie, słuchaczki? Więc można zaoszczędzić na kosmetyku 20-30 zł. Na jednym kosmetyku? Tak. No tak się kupi takich 10 kosmetyków, to się 200 zaoszczędza? No dokładnie. Wiesz, to nie wiedziałem, że te kosmetyki tak dużo kosztują. No potrafią sporo kosztować, niestety. Na naprawdę, bo to tak no, byle jakiś tam krem, czy tam byle szampon. A zdarzają się tacy klienci, tacy naprawdę wybredni, którzy szukają jakiegoś, nie wiem, konkretnego kosmetyka i chcą za niego 1000 zł zapłacić? No akurat tak drogich niestety nie mamy. Niestety? Niestety, tak. Bo być może ktoś się skusił. Ale to nie problem, to nie problem podnieść cenę. To znaczy, cenę może nie, bo to wiesz, to jest akurat, jeżeli znajdzie się produkt, którego trudno porównać z konkurencją, to można sobie dowolnie, tak powiem, tą ceną manewrować. Ja to nawet jeszcze się sprzedaje takie produkty, które no bardzo łatwo porównać, bo to jest jakaś tam konkretna nazwa. No jasno, konkretny krem, tak? To niestety tam można troszkę podnieść niż konkurencja i tak dawać coś dodatkowo, czy do typu, nie wiem, dobra obsługa klienta, szybka wysyłka, czy coś w tym stylu. No ale niestety, jak będziesz miał dwa razy drożej, to mało kto do ciebie przyjdzie tylko ze względu na dobrą obsługę. No tak. Dzwoni do nas Becia, tylko jak ją odbiorę, to ty znikniesz. Nie wiem, o co chodzi temu Skype'owi dzisiaj. Naprawdę. No dobrze, to ja odbiorę Becie może. Halo, Becia. To jeszcze raz ja, bo ja chciałam sprostować, że nie powiedziałam, że jest bardzo tani, tylko że jeden z tańszych. Okej, okay. Przepraszam, wybacz. Piotrek nas teraz nie słyszy, nie wiem dlaczego. A, znowu nie słyszy. I ja się chciałam dowiedzieć o ceny lakiery do paznokci. Ja nie wiem, czy jako kosmetyk on to sprzedaje, czy nie sprzedaje lakiery do paznokci, ale konkretnie właśnie o marki lakiery do paznokci i jakie ma ceny tego. Lakiery do paznokci i jakie ceny, tak jest? I jakie marki, jakie ceny, tak. Tak jest. No to dobra, no to zaraz z nim to wszystko załatwię. Trzymaj się zatem. No to pa. Halo, Piotrku? Wow, ja już zupełnie tego nie rozumiem. Halo? No, już jestem. Nie wiem, o co chodzi, ale może chyba nawet już naprawiłem. Dzwoniła Becia i się pytała, mój drogi, jakie masz marki lakierów do paznokci i ile kosztują? No to Becia niech najlepiej wejdzie na naszą... Bo się zna bardzo dobrze na stronę ekobieca.pl i tam sprawdzi, bo tych marek jest sporo, a myślę, że to nie mamy aż tak dużo czasu, żeby wszystkie tutaj wymieniać na antenie. O, bardzo, bardzo dobry sposób. Może Becia spróbuj jeszcze zadzwonić, bo chyba mi się udało naprawić to, co się popsuło. Aczkolwiek... Nie wiem. Nie znam się na technologii. Ty też masz może, Piotrze, takie coś, że jak byłeś takim młodym człowiekiem i była technologia komputerów z rzędu 386, 486, to się znał człowiek na komputerze i wszystko miał w jednym palcu, a teraz jak te nowe aplikacje to się włącza, to tak się człowiek nie może odnaleźć. Wiesz, to teraz mój siostrzeniec, który tam ma, nie wiem, 12-13 lat, to więcej wie o tych komputerach, komórkach niż ja. Co, dlaczego to doszło, nie? No nie, niestety. Znaczy, wiesz, no tak trochę mało czasu mam, żeby się tymi rzeczami aż tak bardzo interesować teraz. Kiedyś człowiek ma więcej czasu na takie pierdoły. I teraz pracuje po to, żeby mieć jeszcze więcej czasu w przyszłości. Tak, dokładnie, żeby mieć więcej wolnego czasu. No właśnie, a jak ja jeżdżę po liceach i mówię dzieciakom, że w liceum to się ma bardzo dużo wolnego czasu, to mi nie chcą wierzyć. No. To dopiero się okazuje, jak człowiek musi do pracy pójść, czy zakłada własny biznes, to okazuje się, ile wcześniej miał wolnego czasu, który no, często marnował. Dokładnie. No ale my, przedsiębiorcy, marnować czasu nie lubimy, bo dostajemy za to po dupie i zarabiamy kasiorę, wyzyskujemy tych biednych niewdzięczników, czy jakkolwiek to można tak nazwać. To co, Piotrze? Może ktoś jeszcze zadzwoni? kontestacja.com bądź 222-195-321. Mam nadzieję, że wszystkie dzisiejsze problemy zostały naprawione przeze mnie, oczywiście, bo ja jestem najlepszym naprawiaczem problemów. Dzięki Ci wielkie, Piotrze, za audycję. Dziękuję Ci. Mam nadzieję, że Cię nie zamęczyłem bardzo. Nie. Ja tutaj ci muszę powiedzieć, no chciałem Cię pochwalić, bo no bardzo ładna firma, taka handlująca takim no nieseksownym towarem, czyli takie bez żadnej takiej, no nie wiem, gburowatości, bez żadnego takiego, no nie wiem, bez jakiejś takiej arogancji, po prostu robisz to, co masz robić. No dokładnie. No nie wiem jak naszym słuchaczom, ale mnie to bardzo imponuje. I moi drodzy, ponieważ jest was bardzo dużo dzisiaj, takie trzycyfrowa liczba, to wam mogę powiedzieć, to wchodzicie teraz wszyscy, jak leci, na dwie strony. Pierwsza to jest do banku i dajecie dotację na kontestację. O, tak, bo ja bardzo rzadko apeluję, a chłopaki mnie tutaj pałą biją, żebym apelował, żebyście płacili dotacje jakieś, żebyście byli darczyńcami, bo kontestacja musi jeść. O, więc możecie podesłać złotówkę albo dwie, albo trzy, albo dziesięć, albo sto. A jak nie za bardzo chcecie, a chcecie być odwdzięczyć się za te różne ciekawe audycje, to wchodzicie na stronę biurwoland.pl i tam sobie oglądacie materiały, nad którym pracowaliśmy. Oj, z dwa tygodnie nad tym pracowaliśmy. I zostawiacie nam chociaż komentarz, co? Jest was teraz trzy cyfry. Offline to trzeba pomnożyć razy 30 ludzi, którzy będą słuchali przez najbliższy tydzień. Więc myślę, że spokojnie cztery cyfry komentarzy się tam powinno pojawić. Bo trzeba jeszcze kilka słów mogę powiedzieć? Jasne, Piotrze, jasne. Mów, masz antenę. To ja chciałem jeszcze pozdrowić moją żonę, bo mi kazała. Pozdrawiamy Kingę. Pozdrawiamy Cię, tak. Kingo. Tak, tak. I jeszcze chciałem dla ludzi, którzy są z Lubina i nie wiem, mają własny biznes albo coś takiego planują, to w każdym razie w Lublinie się organizuje taki mastermind, gdzie można się spotkać w takim no, mniejszym gronie przedsiębiorców i pogadać o różnych problemach, także jakby ktoś był chętny, to zapraszam. No, słyszycie? No. No to co, moi drodzy? Jak jesteście z Lublina, gdzie są mili urzędnicy, to można się z Piotrem kontaktować ekobiecy.pl, a jak nie jesteście z Lublina i macie wrednych urzędników, no to macie przesrane. Jednym słowem. Dobrze, dzięki Ci jeszcze raz, Piotrze. Dziękuję. Naszych słuchaczy zapraszam do dawania kasiory albo do udzielania się w inny sposób, na przykład wyrażania swojej opinii, co jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne. No. Więc trzymajcie się, przychodźcie do nas na konferencję Myśleć jak milionerzy, myśleć jak milionerzy.pl, taka kultowa konferencja. Byłeś, Piotrze, u nas na Myśleć jak milionerzy konferencji kiedyś? Tak, od tego się zaczęło, tak powiem, historia z Asbiro i z twoją szkołą, także Także dzięki niej to no, potem się na SBO zapisałem, co wszystkim polecam. A ja nie chciałem mówić, że ty u nas studiujesz. Się wydało, widzisz. No się wydało, bo tam później powiedzą, autoreklama i tak dalej. No, ale jak już ty powiedziałeś, co, fajnie ci się u nas studiuje? Tak. No najlepszym tego chyba dowodem jest to, że teraz na MBA ja będę siadł. No, więc jakbyście się pytali, kto u nas studiuje, to właśnie takie Piotrki, takie żony Piotrków i naprawdę dużo, dużo fajnych ludzi. Dobrze, to co, Piotrze, już się chyba pożegnamy, co? Dobra, okej. Czy jeszcze jakieś ogłoszenia mamy? Bo ja sobie nie przypominam. No przychodźcie na tym myśleć jak milionerzy, bo można poznać no, weekendzik za nieduże pieniądze, można spotkać dużo ciekawych ludzi, większość przedsiębiorców, książkę sobie kupić, piwko wypić i myślę, że jakoś tak spędzić czas, tak może nie produktywnie, ale tak no z przemyśleniami pewnymi, tak, bo jak poznaję nowych ludzi zawsze, to mam takie no, nowe pomysły mi się w głowie otwierają. Tak jak siedzę, jak dzisiaj cały dzień zamknięty w czterech ścianach, no to takich tak dużo ciekawych pomysłów nie dam. Dobra, bo już chyba przynudzam, sami pewnie przyznacie w komentarzach, że końcówka była nudna. No to co, Piotrze? To my się pewnie gdzieś tam zobaczymy niebawem. Na pewno. Do Lublina nam na pewno na wasze spotkania podskoczę. I co? Wiesz, wypuszczam Alberta. My się tam do Krakowa niedługo w pobliżu wybieramy, to możemy cię wcześniej odwiedzić. O, to dawaj informacje. Trzymajcie się, moi drodzy. Dobra. Albert, wychodzimy!